ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ تو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، دو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو۔ آقا کا گدا ہوں میں جہانوں تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں میں جہانوں تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، عطار ہمارا ہے سرے حشر اے کاش، عطار ہمارا ہے سرے حشر اے کاش، دست شہ بتہا سے یہی چیٹھی ملی ہو، اور یاد محمد میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور